لاغو پا اندازہ بانے وائے دا سنتدام ملی دا قلتم فاجلو قدر فی سرد دولسن امتیاز لقد کان لسبائن فی مسکنی مایا اگر متمول دورتمن ملک چی بی جینی شروع کو انتیجے تو خطا دیار لسم ارسلنا علیہم سائل العارم اول قوم پا دنیا چی دخپل جوڑکی دندون دلاس تواشی دی اور دن پخلاشی دی دن اگر قوم دا دی روس بیا نور کراغلی نایدین روس را اور نای قوم دا دی دا خواری اگر سے دن دو جوڑ کرده دی مضبوط ہم پا غیبانی تباشی دی ارسلنا علیہم سائل العارم سوار لسم وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ شَلَمَ يَتْلُسِتَ إِنَّ السَّمِ امْتِيَازِ نَفْزُ الشِّرْكِ بِالْوُجُوهِ الْأَرْبَعَةِ فَدْوَيْشْتَ مَيَاتِكِ شبال السَّمِ امْتِيَازِ تُرُقُ الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ يَا دَاشِ مَعَالِم فِي طَرِيقِ الدَّعْوَةِ وَالتَّبْلِيغِ مَعَالِم فِي الطَّرِيقِ دعوت اللہ نخر تخم چل تخم ترقی دعوت تخم ولسم اللہ قال مترفوا انما ارسلتم به کافرون اگر اجماعی عقیدہ قول دا مشرکین ذکر کر قال مترفوا انما ارسلتم به کافرون منگا دانمون پخوانے دلیل دے دا انکار قول سلور در سمیتو اتلسم امتیاد دا فرشتو اقرار دلیل نقلی دا فرشتونا النفی دا شرک فر عبادت سبحانک انت ولینا من دونهم بل کانو یعبدون الجن اکثر هم بهم مؤمنون نهم امتیاز ما آتیناهم من کتب یدرسونها وما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر دا دی معنی آیت سورت نساء سورت یاسین کی مشترے دا دی معنی سورت الف لام میم سجدہ کے موقعو سلم امتیاز ما بلغو می اشار ما آتیناهم فکذبو رسولی فکیف کان نکیر دا دی معنی ہے تنہ میں سورت نام کیو خودل دا شنط نور سورت مریم کی خو پا دی مختصر لفظ بانی پا دس پا کلک بانی ما بلغو می اشار ما آتیناهم قرآن کی بلزین دیولی حضرت ذکر کری یہ بشتم امتیاز انما اعوذکم بواحدہ جو اشتم امتیاز انا لهم التناوش من مكان بعيد درشتن امتیاز حیل بینهم و بین ما يشتهون كما فعل بأشياءهم من قبل فلرشتن امتیاز یا جبال او بی معه و الطير و علمنا له الحديد ان يعمل صابغات و قدر في الصرد و اوکس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر